Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Det gør ikke indtryk på mig, ærligt talt. Det var meldingen fra Alternativets leder Uffe Elbæk, da Finansministeriet de fortalte ham, at hans forslag om en 30-timers arbejdsuge ville koste 130 milliarder kroner. Det gør ikke indtryk på mig, ærligt talt. Jeg glæder mig til at høre, hvad mit panel i dag mener om den sag. Og panel er EU-parlamentariker Morten Messerschmidt. Goddag til dig. God formiddag. God formiddag. Blogger GT Amir fra Ekstrabladet, også god formiddag til dig. Hej. Og Trine Pertumak, der sidder i bestyrelsen for Mellemfolkelig Samvirke. Velkommen til dig. Det er første gang, du er i Andejagt. Ja. Vi skal tale lidt om sommeren 2016, der har budt på noget lidt andet, end sommeren sædvanligvis gør. Det plejer at være sådan, at vi, når det er sommer, jo diskuterer koldskål, hvilket der er bedst og kåre, bedste strand og bedste bryster, etc. Sådan har det ikke været i år. I år har det budt på terror. Det har budt på Brexit og på kupforsøg. Så det skal vi have rundet her i første time. Og i anden time, der skal vi blandt andet kigge på et OL-foto, der har delt vandene i ugens løb. Og jeg har lagt det foran jer, men vi skal først i gang med billedanalyse i anden time, det vil sige klokken 11. I dag er der desværre ikke noget champagne i studiet. Der er heller ikke nogen joints. GT Amir kigger træt op. Ja, jeg havde faktisk regnet med champagne, eftersom du var kommet tilbage fra ferien, og tænkte, at det skulle fejres. Jamen, det er derfor, vi ikke byder på champagne. Jeg er simpelthen blevet så fed af alt det der rosé i sommerens løb. Men det, man bliver selvfølgelig ikke tyk af joints. Messerschmidt, har du nogen med? Jeg bare har, undskyld. Joints? Jamen, jeg har nogen joints med. Hvad fanden tror du selv? Og tror du, han vil sige det på åben mikrofon? Ja, altså jeg har aldrig været i besiddelse. Hvad lytterne ikke kan se, det er, at du rødmer en lille smule. Men jeg har aldrig nogensinde rørt ved sådan et. Eller en. Ja, hvad er det? Er det en neutrum, eller fælleskøn? Mit navn er Anne Sofia Hermansen, og de næste to timer, der vil vi idiosynkratisk gennemgå ugens debatmenu, og så vil vi også ride alle vores respektive kæpheste. Hvis du har kommentar undervejs, så er du velkommen til at sende mig en sms 42 624 7, 42 624 7, og så vil jeg prøve at få dem flettet ind. Du lytter til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Så er der vist også blevet sagt, at vi er mandst et par gange. Nå, før sommerferien, der ironiserede jeg på Facebook over, at vi nu skulle trækkes med de sædvanlige nyhedsmæssige sommeragurker, med koldskålstest, med dræbersnegle og med kåringen af bedste is og bedste strand osv. Men det viste sig hurtigt at blive en meget anderledes sommer. Sommeren 2016 blev indledt af briternes Brexit og Camerons afgang. Kort efter blev amerikanske betjente dræbt af en snigskytte, og vi blev mindet om, at raceuroligheder på ingen måde er et overstået kapitel i USA. Et isærklasse stort røvhul kørte en lastbil ind i en gruppe mennesker, der fejrede Bastilledagen i Nice. 84 mistede livet, og dagen efter mistede mindst 237 mennesker livet under et forfejlet militærkup i Tyrkiet. Efter kupforsøget, der var vi vidne til, at en 17-årig afghaner gik amok med et økse i et tog, at to terrorister trængte ind i en kirke og dræbte en 84-årig katolsk præst, og til at en tysk-iransk ekstremist åbnede ild ved et indkøbscenter i München, dræbte 9 og sårede 16. Og samtidig, der kunne Trump love hele verden. Ikke hope og change, men fear og change. Det har været en særdeles atypisk agurketid, der har udstillet svaghederne ved det europæiske samarbejde og vist os, hvor frygtsomt USA er, hvor bindegal Erdogan er, og hvordan vi som europæere er i krig med en islamistisk dødskult, der rekrutterer tabere og tildeler deres myrderier et sørgeligt religiøst alibi, og at vi er dybt splittet, når det kommer til at finde løsninger på den konflikt, endda til at erkende omfanget af den. Jeg bemærkede her i sommerferien, at justitsminister Søren Pind skrev på Twitter, det er 70'erne på speed, vi oplever. Hvad mener du om det, Morten Messerschmidt? Har han ret i det? Nu har jeg ikke oplevet 70'erne i modsætning til Søren Pind. Nej, men du har vel læst om den. Men jeg har læst om den, men jeg synes ikke, man kan sammenligne det, vi står overfor i dag af flere årsager. For det første, den terrorisme, der udgik fra jo især venstre, men også højrefløjen for den sags skyld i 70'erne, var jo en ideologisk terrorisme, altså en politisk determineret adfærd. Og det, der adskiller ideologi fra religion, er, at man med rationelle argumenter og denne side i fakta kan overbevise folk om, at de tager fejl. De fleste kommunister holdt op med at være det, da Sovjetunionen brød sammen. Hvorimod religiøse fanatikere er vanskeligere at overbevise, fordi det denne side ikke interesserer dem. Altså det handler for dem om hurtigst muligt at komme på det hinsidige. Og det er klart, hvis bevisets prøve først oprinder på det hinsidige stadie, jamen så er det meget vanskeligt at overbevise folk om, at det er idiotisk at være islamist. Men en af de ting, som vi har debatteret meget i sommerens løb, det er jo, hvor meget har det her egentlig med religion at gøre? Vi ved godt, det udspringer af islam. Vi ved godt, at de bruger også islam i høj grad som et figenblad. Men vi ved altså også godt, at mange af dem, de er altså udklækket som de rene og skære tabere, der aldrig har været i en moské, der spiser masser af gris, der knaller folk af begge køn. Så det her, det behøver jo sådan set ikke at have så voldsomt meget med islam, andet end at det måske bliver et figenblad. Jo, altså jeg synes for det første ikke, at man kan tillade sig at være den, der definerer religion på andres vegne. Altså, jeg vil heller ikke bryde mig om, hvis du kom og sagde, men Morten, du går kun i kirke hver anden søndag, så du er jo ikke rigtig kristen, eller du forbryder dig mod den og den bestemmelse i Mosebogen eller et eller andet, og derfor så er du ikke rigtig kristen. Altså, sådan kan man jo have alle mulige arbitrære tilgange til sagen. Men det virker jo bare som om, de det pludselig har fundet på, de er meget religiøse. Det, der er det væsentlige, det også kan være, men det, der er det væsentlige, det er altså, hvor er de finder deres inspiration til at begå de her terrorhandlinger, og det er jo religiøst. Det er i islamisk stat, det er al-Qaida, det er i den muslimske umma. Og det er jo det, der er det væsentlige. Der er jo ikke ret mange, mig bekendt, buddhister eller jøder eller hinduister, der pludselig bliver optændt af den hellige ild og slår sig selv ihjel for islamisk stat. Altså, der er en klar en kausalitet. Hvad siger du til den svale, Agita Amiri? Men du nævnte selv ideologi og hvad det var, at 70'ernes terrorisme byggede på ideologi, og det er den form for terrorisme, der bygger på i dag, det er jo politisk islam, som også er en ideologi. Og der er enormt mange mennesker, som man kan, hvad skal man sige, med en til fornuft, ved at bruge argumenternes kraft, hvad skal jeg kalde det for. Altså, det er jo ideologi, og men det er et religiøs udlægning, så det er stadig en ideologi. Man tror på den her islamiske stat, man tror på kalifatet, man tror på alle de her ting, som også altså ikke kun befinder sig på hensids, altså i efterlivet, men også i høj grad her nu. Og jeg synes bare, det er forfejlet, fordi hvad er det egentlig, du prøver på at sige så, at det, den så ikke dermed kan bekæmpes? Altså, selvfølgelig kan det bekæmpes, så er det jo det. Med håndvåben og andre gode ting. Nej, men det er jo ikke kun det. Og en anden ting, du også nævnte med kommunisterne. Nu var det ikke kun, fordi vi sad og diskuterede med kommunisterne, vel? Nu var det også, fordi vi gjorde nogle andre ting. Altså, så sådan lidt min pointe er bare, når vi har kommet andre ideologier til liv, som har været, hvad skal man sige, diktatoriske omværende, det er enten den ene side eller den anden, så er det ikke kun, fordi vi har siddet der og haft nogle gode rundkredspædagogiske snakke, hvor at du dermed også siger, men det kan man så ikke gøre her med politisk islam i højde. Lad os lige høre, hvad der menes med politisk islam. Nej, altså det, jeg gør opmærksom på, det er, at den rene ideologiske politiske terrorisme, som vi kendte op igennem 60'erne, 70'erne og 80'erne i Europa, så kom PLO ind der i 70'erne cirka, den var enten højre ekstrem, ikke så mange, men nogen, eller venstre ekstrem. Og det sidste fænomen forsvandt, da Sovjetunionen brød sammen. Og der er det min påstand, at det forhold, at den politiske ideologis realisering brød sammen, gjorde, at interessen for at forfølge den efterfølgende var relativt begrænset. Så er det jo rigtigt, at der inden for islam og islamisme er en sondring mellem det, der skal ske på jord, altså en realisering af kalifatet, men det er jo stadigvæk en realisering af de tanker, der ligesom udspringer af Koranen. Det er så det politiske budskab. Måden at opnå det er så styret af terroren, af krigen, hvor folk tror på, at de får, jeg ved ikke rigtigt, om man er kommet frem til den syriske eller den armenske læsning, som det er rosiner eller om det er 72 jomfruer, men i hvert fald, de får et eller andet, når de har fået slået sig ihjel. Og det er jo meget svært at argumentere imod. Altså at komme her og sige, jamen du skal forstå, at det, der står i Koranen, det er ikke, du får ikke noget, når du kommer på den anden side. Fordi man kan ikke empirisk bevise det. Der er ikke, ligesom det var med kommunismen eller nazismen for den sags skyld, der er ikke noget ideologisk på jorden, der falder, og således lader maskerne falde. Og derfor er det en anden udfordring at have med at gøre, når det er en religiøs fanatisme, end det er, når det er en politisk fanatisme. Men politisk islam bygger også. Vi skal lige have Trine Pertou Mach også på banen, fordi jeg kan se, at du sidder og tager notater. Mm. Hvad står der på de papirer? Der står mange ting. Der står blandt andet tabefabrik og militant vold er ligesom blevet nutidens eller denne tids modsvar på det, man ikke bryder sig om. Altså det at gribe til vold eller gribe til militante metoder er tilsyneladende der, man får sine 15 minutters berømthed. Og jeg tror i høj grad, at altså politisk islam er jo, det, det, er jo ikke kun det, du sidder og siger, at folk, der griber til våben og er militante. Det er jo virkelig en betegnelse, man har brugt om de muslimske eller islamiske partier rundt omkring i Nordafrika og Mellemøsten, som har valgt parlamentarisk at gå efter magten, og som netop ikke vælger den militante eller voldelige vej. Og lige nu bruger du lidt, synes jeg, Morten, begrebet om alt det hele. Jeg tror, det er rigtig klogt og skældende. Altså for mig at se, så er de ting, vi har set hen over sommeren, i højere grad udtryk for unge mænd, som er fuldstændig ude på et overdrev, socialt fungerer ekstremt dårligt. Jeg tror ikke, de har været inspireret nødvendigvis alle sammen af islam. Det er i hvert fald det, de optræller deres liv har været. Nogle af dem har måske, men andre har virkelig brugt det som det sidste for at få en eller anden form for berømthed. For hvad er det, der skaber overskrifter? Hvad der gør, man bliver set? Det er jo blandt andet, at man kan gøre det i islams navn. Og dem, der vinder big time på det her, det er jo ISIS. Altså hold da op, hvorfor er de meget gratis reklame. Trine Pertumak, hvad mener du så om den melding, der udgik fra Muslims Begravelsesfond? Det var deres næstformand, der var ude at tilbyde at begrave den mand, der havde slået den 84-årige katolske præst ihjel, fordi på fransk grund ønskede man altså ikke at give ham en storslået begravelse. Men det ville man altså gerne gøre Danmark til en international gravplads, åbenbart for terrorister, ifølge den her næstformand. Mm. Hvad mener du om den melding, der så kommer fra Muslims Begravelsesfond? Jeg vil sige, uden jo at være muslim, men jeg havde langt mere sympati for den melding, end den, man kom med fra dansk side, som jo så heldigvis også andre danske muslimer blev manet i jorden og taget afstand fra. Vi har fået en sms fra en, der hedder Claus. Pointen er jo, at de får øjeblikkelig syndsforladelse, hvis de dør som martyrer. Det er lige med direkte adgang til paradis og 72 jomfruer. Du må være den værste gangster og få religiøse bodsforladelse, hvis du bekender dig til islam, siger et par vers, og du kaster dig i døden med vantro, etc. Og det er altså meget svært at overbevise folk om ikke er rigtigt, når det først bliver bevist, når man er død. Og det er der, hvor politisk islam adskiller sig fra andre politiske ideologier, når der er en sammenblanding af det religiøse og det politiske. Det er jo rigtigt nok, at selve det politiske program, jamen det henvender sig kun til at indrette et samfund på jorden. Men målet som, eller hvad kan jeg sige, det der legitimerer de voldelige midler, er jo også omfattet af den religiøse tro, og det kan man ikke argumentere sagligt imod. Jeg har i hvert fald aldrig mødt nogen, der kunne frembringe overbevisende argumenter om, at noget først sker eller ikke sker, når man er død. Men det er svært, en ting på ryggen netop af en sommer som den her, hvor vi har set så meget terror, det er at finde ud af, hvordan vi griber det an, når vi er så uenige om, hvad det egentlig er, det skyldes. Hvad er årsagen? Trine Pertumak, du peger jo blandt andet på, må jeg gætte, at det også er dårlig integration, der har etableret de her ghettoer og dårlige sociale miljøer og manglende fremtidsudsigter. Altså i hvert fald i de konkrete tilfælde, vi taler hen over sommeren, det er klart, at det, der foregår i Mellemøsten, er jo noget helt andet. Det er jo en anden diskussion. Altså den terrorbevægelse, som ISIS er, kan man jo på ingen måde forklare med det, vi du lige nævner her. Altså nu var det konkret i forhold til de seneste måneders fuldstændig vanvittige trip med unge mænd, der slår utroligt mange mennesker ihjel. Og hvorfor er det altid unge mænd? Først og fremmest så handler det jo om den der maskulinitetskultur, der hersker i muslimske kulturer, særligt som vi også har levende af, stadigvæk i vores ellers ligestillede kultur. Og der er det jo, at den, der skal forsvare, den, der skal videreføre i alle mulige henseender, er jo en mand. Må jeg så ikke bare lige sige en ting? Jeg kan sagtens forstå, hvad det er, du mener, Trine, i forhold til det med, at det er socialt marginaliseret lignende unge mænd, der er fortvivlet. Men kan vi ikke også lige blive enige om, at rigtig, rigtig mange unge mennesker i Vesten, som er opvokset her, som er børn i Europa, som er velfungerende, har også en mentalitet, der i høj grad modarbejder det samfund, de nu er produkter af. Det vil sige, du er ikke kun et socialt udskud og er, hvad skal man sige, i stand til at begå terror. Dem, der nu begår terror, er de mest voldsparate. Det er jo klart, hvis altså Omar al-Hussein var jo vant til at begå sig i et kriminelt miljø. Præcis. Hvorfor det er også så nemt for ham at tage et skydevåben og skyde. Mm. Og så tog ihjel en på krudtønder, en hvis, foran den jødiske og symbol. Og nu siger jeg ikke, at Omar al-Hussein er det samme som medlemmer af Hizb ut-Tahrir. Men Hizb ut-Tahrirs medlemmer er ikke socialt marginaliseret. Ja, fuldstændig. Og der synes jeg også bare, at det handler ikke kun om at løse sociale udfordringer, som i form af, at man, vokser op i ghettoen. Og, nej. Altså, jeg vil bare gerne snart have aflivet den der myte om, at du ved, at en af grundene til, at terroren eksisterer, det er fordi, at vi har været rigtig, altså vi som vestlige samfund har behandlet nyankomne rigtig dårligt, vi har puttet dem i ghettoen. Det er overhovedet ikke det, jeg siger. Nej, jeg siger bare, det er den forklaring, årsagsforklaring, der altid bliver hævet op af hatten, om at unge mænd, som begår terror, som vi har set hen over sommeren, som vi faktisk har set siden Charlie Hebdo. Det er korrekt, men det er ikke det, Trine Pertumak siger. Nej, det er ikke det, jeg nævner det bare, fordi at når det er, at du mener, at de her unge mænd her i Vesten, som du var inde på, sådan at de her meget... Jeg talte bare om de konkrete tilfælde, som ja, de var konkrete tilfælde, altså, der var jo også et mord på en britisk politiker, så fordi hun var for europæisk i sindet, hun var for internationalistisk, hun var for solidarisk med denne verdens udsatte og fattige, så blev myrdet på åben gade og i England. Vi taler så vold er ligesom et middel, som på en eller anden måde fylder ind i det politiske rum. Det er kun 5 år siden Breivik foretog sin ugerning i Norge. Det var bare det, der var min pointe. Og han var som bekendt en kristen, hvid, vred mand, og han brugte ikke det fine blad, der hedder 72 jomfruer venter på mig. Fordi men det, man vil dog det var bare sige, en lang det er, at den terror og den vold, der er politisk karakter, der udgår fra forskellige dele af samfundet de her år, alle sammen kredser omkring udlændingepolitikken. Altså, der er vel 3 arter, så at sige. Der er den islamistiske terror, som vi så ser meget af, i øjeblikket har set her om sommeren, så er der den højere ekstreme terror, som Breivik repræsenterede. Der er et patetisk forsøg på at sige fra over den indvandring. Og så er der den venstre ekstreme terror. Siger du, Breivik bare var et forsøg på at sige fra over for indvandring? Det var ikke kun det, der var hans dagsorden. Lad mig lige gøre det færdigt. Og så er der den venstre ekstreme terror, som er imod den højre ekstreme terror. Jo, altså som jeg har forstået, når jeg ikke læste det der manifest, men altså som jeg har forstået Breiviks ugerning, så var det, handlede det om indvandring og det multietniske samfund og så videre. Jeg tror, det var det, han kredsede især om. Og når man ser på den terror, der udgår, så er det fuldstændig rigtigt, som det efterhånden er blevet en hellig forsværgelse at skulle fremføre. Det er ikke alle muslimer, der er terrorister osv. Det er heller ikke alt terror, der er islamisk, men alt terror, som jeg kan få øje på, udgår fra enten en støtte af, en konsekvens af eller en opposition til indvandringen, især fra den mellemøstlige verden. Trine Bertumak? Jamen, jeg tror, altså, det er lidt for at komme tilbage til det, Gezi var inde på, fordi det er simpelthen ikke mit synspunkt, og jeg synes, man skal passe, og det mener jeg heller ikke har været det, der var diskussionen her i rummet her, at det at prøve at forklare noget med, hvad har eksempterne hen over sommeren været, hvad har det været for en type mennesker, hvad har det været for en type mænd, hvad er for nogle forskellige, fordi de har været forskellige, hvad var sket der i USA? Det er forskellige ting, men hvis der... Jeg synes, man er nødt til at prøve at forstå, hvis det også kan have noget at gøre med den enkeltes sociale, psykologiske habitus, hvis det er der, man skal finde nogle af forklaringerne. Ikke for at tage ansvaret fra den mand, for det den person har fuldstændig ene og alene ansvaret for at tage våben i hånd og begå sin terrorhandling eller ugerning eller at være voldsparat. Det er den enkeltes ansvar at lade være, eller så det siger heller ikke, du gør, Trine. Og jeg snakker men det tror jeg for mig at se det ret vigtigt, fordi det at prøve at forklare noget er jo ikke det samme som at forsvare det. Nej. Det er den samme diskussion, vi havde i 2001 efter terrorangrebet i USA. Hvis man prøvede at forklare noget, var det så et forsvar for, at derfor kan man godt forstå, også følelsesmæssigt. Jeg kan ikke forstå det. Men du har nemlig ret. Vi har haft den diskussion nu i 15 år. Er vi blevet klogere? Jeg tror, vi på mange måder er blevet klogere, men jeg synes ikke, debatten altid afspejler, at vi måske er blevet klogere. Jeg synes, debatten i virkeligheden meget ofte, når vi har de her, fordi det også er følelsesladet, bliver den ene ekstrem mod den anden ekstrem, og så forsvinder nuancerne nedenunder. Og det er jo virkelig der, man ofte skal finde de rigtige svar. Ej, det og de synes, rigtige. Altså, grunden til, at jeg nævner det der, Trine, det er fordi, at fordi at det her, de her ensomme ulve, som begår de her terrorhandlinger, som så senere, hvad skal man sige, altså begås i islamisk statsnavn og islamsnavn, ikke? Problemet er lidt, de er i mindretal i forhold til, hvor mange der tilslutter sig den ideologi, som terror nu tager sit udgangspunkt i. Og der mener jeg, at man skal have for øje, at vi har altså også mange unge mennesker i Vesten, som er direkte imod værdier som frihed, som ligestilling, som ytringsfrihed. Og der synes jeg bare, at alle de her voldelige, ensomme ulve og alt, hvad vi kalder dem for, de får alt for meget opmærksomhed. Og så kommer netop diskussionen til at handle om, hvor meget skal vi give i forhold til integrationsprojekter og lignende. Frem for at huske på det sådan også værdipolitisk i form af en værdidiskussion, der skal udfordre den intellektuelle efterkommer af nye, altså immigranter og lignende. Fordi det er dem, der altså også udgør en rigtig kæmpe udfordring. Fordi de kommer til at få børn her, som de viderefører en meget, meget tekstnær fortolkning af islam, meget værre end deres forældre. Det er jo det, vi ser. Præcis. Og så er der bare dem nede på bunden af samfundet, der griber til våben. Men de andre, de bekæmper det sådan ideologisk. Jeg er helt enig. Og det er absolut en debat, som vi kommer til at tage rigtig mange gange, både her i løbet af efteråret i Andejagt, og sikkert også i løbet af til næste år. Men GT Amiri, blogger for Ekstrabladet, Morten Messerschmidt, europaparlamentariker, og Trine Pertou Mach, bestyrelsesmedlem for Mellemfolkelig Samvirke, er i studiet, og du lytter til Andejagt. Og vi er gået i gang med at kigge på sommeren 2016, som jo dels bød på terror, det har vi været omkring. Kupforsøget kommer vi også til at komme tilbage til, fordi vi skal jo også, nu hvor Morten Messerschmidt er i studiet, rundt kongehuset og dronningens planlagte besøg i Tyrkiet. Der har været kupforsøg i sommeren 2016, det er sikkert, hvor du også har lagt mærke til. Men det er jo kupforsøget, der gør, at Tyrkiet befinder sig i en undtagelsestilstand, og det gør, at dronningens besøg er aflyst. Det vender vi tilbage til, fordi klassisk er det jo sådan, at agurketiden giver plads til andre historier også. At der er politisk dødvande, Christiansborg er lukket ned for sommeren, og tomrum, det benyttes så jævnligt af politiske partier til at sende prøveballoner op. Det er noget, som Dansk Folkeparti faktisk altid har været gode til. Er det jo den bevidste taktik, Morten Messerschmidt? Ja, altså vi har altid sagt, at valgene, folketingsvalgene skal vindes mellem valgene. Mm. Altså når man kommer hen mod folketingsvalget, og det er udskrevet, så er det for sent. Og derfor er det så klart, at i de perioder, hvor der er gode muligheder for at få sine idéer fremført i medierne, jamen, der skal man selvfølgelig være ekstra aktiv. Så man skal slå sine folder i sommerperioden. I øvrigt skal jeg sige til lytterne, at hvis du sidder derude og har kommentar, så sms'er 42 624 7. En af dem, som har kigget jer i kortene, det er Jacob Mark fra SF. Ja. Han har faktisk fløjet fuldstændig under min radar, men i den her sommer, der har han så åbenbart haft en hel portefølje af idéer, han gerne ville præsentere for folk. Og det har jo været en usædvanlig skodsommer, så mange af os har jo brugt meget tid på sociale medier og også været klar til at debattere, når nu er det jo sådan, vi ikke kunne tage billeder af vores lår på stranden. Og noget af det, som han sagde i går til Metro Express, det var, der er travlt i løbet af sådan et folketingsår, hvor der hurtigt går dagligdag i den. Derfor har jeg gemt mine forslag til sommerferien, hvor der er bedre plads til at diskutere dem. Jeg sad i juni og planlagde alt det, jeg har sagt i sommerferien. Og Jacob Mark, han har jo så blandt andet sat gang i debatter om morgenmad i skolerne. Det kommer vi tilbage til. Karakterskalaen og kvoterne. Hvorfor er der ikke flere politikere, der gør det her? Det er da meget godt tænkt. De ligger vel i hængekøjen og venter på, at det bliver først tirsdag i oktober. Og så skal de i krig. Jeg ved det ikke. Altså, folk kan jamen det er den, det man siger, det, at man må antage af forklaringen, ikke? Det er, fordi folk skal jo også have pause, de ligger jo også og slapper af, et cetera, et cetera. Men det er jo dumt. Du har en kæmpe stor orange altså, scene her, du kan træde op på. Sige en ting, hvorfor ikke? Jeg skal lige være opmærksom på, så man måske ikke tænker så meget, når man ikke er en del af sådan det helt inden christiansborgske. Det er, altså, det kan godt være, at ifølge grundloven, så er sommerpausen for grundlovsdag, eller deromkring, altså til oktober. Men sådan er det jo ikke i virkelighedens verden. Altså, i DF's ledelse for eksempel, der har vi arbejdet og haft møder og forholdt os til udspil osv. indtil i hvert fald medio-juli. Og så i sidste uge havde vi så, eller ja, det er mandag i dag, nej det er fredag i dag, altså den her uge havde vi sommergruppemøde, ikke? Så der har måske de facto været 14 dage, hvor vi ikke har sådan virkelig været i fuld vi gør. Men bare roligt, vi er jo heller ikke i gang med at punke jer politikere og sige, at I holder ferie, der er længere end skolebørnenes. Nej, jeg siger bare, at det kan godt være, at man udefra set synes, at agurketiden virker meget lang, men som Christiansborg-politiker eller som aktiv politiker, man skal kalde det, jamen der er det altså kun en lidt begrænset periode. Men tilbage til spørgsmålet, hvorfor er der ikke flere politikere, der benytter sig af agurketiden? Til at sende både prøveballoner op, til i højere grad blande sig i debatterne, til at få profileret sig selv. Jeg troede, du det, politikere var så glade for. Mm. Du plejer i hvert fald at være til hverdag, men i ferien, så er det åbenbart anderledes. Det undrer også mig. Ej, ikke dig, Morten, du er altid på. Det undrer også mig, i virkeligheden. Fordi det virker jo, altså, det har jo stor succes, og Dansk Folkeparti har jo virkelig været gode til at gøre det, igen meget lang tid. Og man plejer jo gerne at kigge til succeser og forsøge at kopiere det. Det er så ikke tilfældet, det her. Så Jacob Mark, han har da regnet ud, hun sad i juni måned, og så skrev en hel masse forslag ned. Må jeg lige sige noget her? Man skal ikke lige sammenligne et morgenmadsforslag, og man indfører morgenmad i folkeskolerne, med det 117. forslag fra DF, der omhandler at forbyde tørklædet i et eller andet forstand. Sorry. Det tror jeg ikke, vi har forbudt i den her sommer. Men Martin Henriksen var ude med et eller andet tørklædeforbud igen. Altså, og det er helt to fint. Sommer siden, vi forbyder det. Ja. Og der synes jeg altså bare, det er også det er måske derfor, man ikke gør det som politiker, fordi ens tidligere kollegaer, såvel som nuværende og alle andre, måske er så hurtigt på aftrækkeren til at kalde det for agurketidsforslag. For der netop ikke er plads til nytænkning. Der er netop ikke plads til at tænke ud af folketidsforslag. Nå, jeg synes bare, det er lidt groft at sammenligne det. Jeg synes faktisk, det er ret groft at sammenligne et forslag, der har til formål at hjælpe ressourcesvage familier og vigtigst af alt deres børn, således at de får bedre vilkår med et forslag med at forbyde tørklæde. Der er forskel, jeg er politisk enig i, at der er stor forskel på dem, men altså enten så, hvis diskussionen er, hvorfor bruger man ikke sommertiden til at lancere det, man politisk synes er vigtigt, så er det ene vel lige så gyldigt som det andet, hvis det er den diskussion, vi skal have. Det er nemlig den diskussion, Katie. Du afbryder hele tiden, og du rider din egen kæphest, det må du også godt, men du skal lige putte en af dem ind i stallen. Altså, fordi jeg vil gerne have svar på det her spørgsmål. Hvorfor er der ikke flere politikere, der benytter sommerferien til at træde op på debattens orange scene? For det er jo det er. Det virker som om, der er relativt frit slag. Jacob Mark, han havde altså regnet ned. Han fik også sit claim to fame, og nu kan man så sige, hvad man vil om morgenmad i skolerne, og kvoter, og karakterskala, og hvad vi synes om de forslag. Ikke desto mindre, han er da virkelig brændt igennem. Han er da flået totalt under min radar. Jeg tror, det er rent lavpraktisk. Jeg tror faktisk, folk har brug for en sommer. Du hørte om, at vi går, da vi mødes nede i kantinen. Hvorfor er der ikke Trine Pertou Mach? Du har selv været en del af det politiske. Jeg tror, det er, at folk faktisk har brug for en pause, og man ligesom tænker, der er jo ingen, der har vagten, altså til at reagere på andres udspil, eller til at reagere på, hvad der sker i verden. Men altså igen, hvis man kigger på, hvad Dansk Folkeparti har succes med, så kan man i virkeligheden undersøge, at der ikke er flere, der gør det. Men jeg tror, det er meget lavpraktisk, der er brug for en... jeg tror, folk har brug for at trække stikket. Så de er mere resiliente i Dansk Folkeparti, de kan simpelthen køre med klatten året rundt? Ja, selvfølgelig kan vi det. Men det er jo lidt som 70'erne på speed. Det er bare Dansk Politik på speed, det er Dansk Folkeparti. Nu har jeg både blevet skyld for at gå med joints og tage speed på under en halv time. Det går enormt tempofyldt her. Nej, men bare lige husk på en ting, det er, at det er jo ikke kun folketingspolitikere, som holder ferie, det er også pressetjenesterne. Altså almindelige ansatte, så at sige, funktionærer. Jo, men hvem kærer sig om pressetjenesten, Morten Messerschmidt? Har du en internetopkobling og en Facebook-side? Så kører bussen da. Der er en internetomkobling. Omkobling? Og en Facebook-side, så hvem er så interesseret i at sende en pressemeddelelse til journalisterne? Jamen, det er da sådan en gammeldags tankegang. Dig er da så ung. Du kan da ikke tænke så gammelt. Det gør jeg heller ikke. Tror jeg ikke, jeg har sagt. Dig er da så de der gamle udtryk i din mund. Jeg kender dem slet ikke. Det er alt for arkaisk. Nej, altså... bruger du udtrykket arkaisk? Mange historier går jo igennem pressetjenesten. Nogle gange har man jo også brug for, selvom det måske for andre modstandere kan forekomme sådan en lille smule autopilot-agtigt, så har man lige brug for at vende dem og sådan nogle ting. Og det er da godt, at man sidder derhjemme og synes, man har en brandgod idé, men lige har brug for at vende med pressechefen, hvis nu han er ferie. Jeg ved det ikke. Men du havde jo en brandgod idé. Skrev du så til mor, til Pia? Og spurgte, om du havde et politiforslag. Nej, altså jeg har faktisk haft to agurkhistorier. Den ene blev en ret stor historie, og var blevet endnu større, hvis ikke det der rædselsfulde terrorangreb i Nice havde fundet sted. Han kørte, det var det her med, at man skulle omskrive eller udtræde konventionerne. Det har vi så revitaliseret på sommergruppen. Det kom vældig hurtigt tilbage. Ja. Men det var faktisk en forskningshistorie på Berlingske Tiden, når alle blå partier bakkede op den 15. juli. Nu fandt terrorangrebet så bekendt sted som aften 14. juli, så det blev ikke så stor en historie. Så rykker vi det frem til sommergruppen møde og køre her. Så det var en, det som jeg synes, man kan tillade sig at sige, er en agurkehistorie, når der er flertal for det på Christiansborg, i hvert fald i forhold til ordførende. Og så det andet, som ikke kom lige så meget op at flyve, heller ikke generet af terrorangreb eller noget. Men det var et spørgsmål om, hvordan man kunne få højere samklang mellem sådan den almindelige retsbevidsthed og den måde, politiet arbejder på, og man skulle lade sig inspirere den britiske model og få folkevalgte politidirektører. Så, og det har jeg aldrig foreslået før, vil jeg godt lige have lov at sige. Men hvordan kan det være, at du kommer med det forslag, altså omkring politikredse, når det er sådan, du er europaparlamentariker? Altså, er din business ikke ude i Europa, og så må du lade de andre DF-venner tage sig af de nationale forslag? Nej, altså sådan ser jeg det slet ikke. Altså, jeg har meget, meget høje tanker om mig selv, og føler derfor også behov for, og jeg vil nærmest sige en pligt til, at bidrage i den danske debat. Og hvordan blev de forslag så modtaget? Der var ikke noget terror, som kunne dæmpe glæde? Nej, der var ikke noget, der på den måde ødelagde det. Det blev selvfølgelig skudt ned af venstrefløjen. Jeg tror ikke, der var nogen borgerlige, der rigtig kom på banen med det. Eller havde holdninger til det. Så, og hvad med politiet? Var de henrygte? Politiet var ikke... Hvorfor ikke tænkt på det før? Ikke, for det er kun deres fagforeningsfolk, som har udtalt sig. Og der må jeg sige, der har jeg meget svært ved at forestille mig, en, der sidder og forhandler løn til daglig, han skulle vide ret meget om, hvordan man vælger politidirektør. Men Anders Bondo har jo stort held med at sidde og blande sig i folkeskolelærers vilkår, selvom han jo egentlig også er ansat til bare at forhandle timer og løn. Fagbevægelse, at de lige pludselig bliver fageksperter. De må ikke blande sig i den offentlige debat, eller det du siger? Men jeg synes bare, at der er en meget, meget, altså det vidner om et meget lavt refleksionsniveau, at man tror, at en, der udpeger sine medlemmer til at varetage fagretlige interesser, også er ekspert i alle områder af faget. Altså, det er mig en gåde, hvordan det kan... Altså, det svarer til, at Djøf-formanden, eller kvinden, det ved jeg ikke, som altså sidder og laver alle de overenskomster, lige pludselig går ud og begynder at udtale sig specialiseret om politologiske eller juridiske anliggender. Det ville jo være helt på måde. Men drejer det sig ikke om, hvem det er, der tager telefonen, når journalisterne ringer? Jo, det tror jeg, og derfor så falder det jo meget tilbage på journalisterne. Jeg tror, at både Bondo og de andre nævnt her, altså jo selvfølgelig vil rigtig gerne i medierne, og så kan man stå og sole sig, og man bliver genkendt nede på stranden, når man ikke kan få taget sine ben. Altså ligesom med politikere, det er det, du siger? Ja, præcis, bortset fra, at vi rent faktisk har en legitim adkomst til det, fordi vi er valgt til at mene noget. Disse mennesker, de er kun valgt til at varetage fagretlige interesser. Jeg er simpelthen lodret uenig med dig. Det kan ikke være rigtigt, at mennesker, som først mener, alle borgere har ret til at ytre sig, hvis de har lyst til det. Det er ikke altid det klogt, det der kommer ud af det, men det er vel, vi har vel alle sammen lige meget ret til at tage del i den offentlige debat omkring, hvordan vores samfund skal indrettes. Herunder også, om vores politidirektør skal have titler af sheriffer og rende rundt i gaderne med den. Altså aldrig foreslået. Nej, det ved jeg godt, men det var lidt... Vi har jo kun en sheriff, ikke? Det der så ligesom... Jo, hun hedder Margrethe. Hvad hedder det? Jeg synes, for at komme tilbage til det, der var pointen, hvis ikke fagforeningsfolk må blande sig i den offentlige debat, så lukker man jo den offentlige debat. Det kan godt være, at du ikke er enig med det, de siger, men det er vel lige så legitimt, at en fagforeningsformand, hvis vedkommende siger noget, som medlemmerne er uenige i, så er det medlemmernes ansvar at vælge den formand eller forkvinde. Det er fuldstændig enig med dig. Men det er vel et legitimt synspunkt, og jeg synes, det er meget mærkeligt at forestille sig, at fagforeningsfolk ikke har nogle kvalificerede synspunkter på noget, der handler om deres medlemmers... hvad kan man sige, fagområde. Nogle gange kommer de med en indsigt, som man ikke kan have som politiker, selvom politikere jo er utroligt kloge, tror de, mener de. Og det er de også nogle punkter, men du har også brug for at få at vide, hvordan de virker ude i virkeligheden. Og det er jo noget, det fagforeningsfolk kan gøre, fordi de har fingrene nede i... Det er så fundamentalt uenig i. Altså, ja, det kan jeg høre. En fagforening er jo ikke en forening, der er ekspert i medlemmernes arbejde eller ressortområder. Nu nævnte jeg Djøf før, men jeg er faktisk en kortvarig periode. Altså lærerforeningen er der vel blandt andet. Ja, nu er det tilfældigvis sådan, at jeg tror, børn, du har en baggrund som folkeskolelærer, men det er vel ikke sådan, at ideelt set så er den bedste chefforhandler på vegne af en faggruppe, en, der har den samme uddannelsesmæssige baggrund som den pågældende faggruppe. Altså, men nu, jeg har været kortvarigt medlem af Djøf, fordi så fik man en billigere forsikring, mens man læste, så meldte jeg mig hurtigt ud igen, for jeg brød mig ikke sådan på den måde, man skulle omklamre os. Men jeg ville da synes, det var helt bizart, hvis formanden for Djøf lige pludselig også skulle betragtes som ekspert inden for alle Djøf-anlæggende. Vil du ikke det? Vil du, hvis du skulle have en rådgivning, hvis nu du havde fået stjålet din cykel eller et eller andet, eller hvad ved jeg, vil du så øjeblikkeligt ringe til Djøf-formanden og sige, hvordan er de erstatningsretlige regler, sådan så jeg kan få erstatning ud af mit forsikringsselskab? Men Bondo har aldrig nogensinde blandet sig. Jeg har det netop altså uden at jeg har nogen tilknytning til Bondo, vil jeg sige. Bondo har der aldrig nogensinde blandet sig netop i lærernes forsikringsselskabs håndtering af forsikringsskader. Jo. Bondo har der netop udtalt sig om folkeskolereformen, altså... Det ved jeg heller ikke efter. Det er det, der hele pointen med GT. Jeg synes godt, at han repræsenterer en masse. Han repræsenterer den lønmodtagergruppe, der arbejder i folkeskolen og tager vare på vores børns uddannelse. Ja. Så kan man vel godt forvente, at han udtaler sig på en måde, der har, har med den virkelighed at gøre. Jeg tror, vi tager resten af den her debat over frokosten. Fordi vi har en lang række emner, vi skal nå. Og om hvorvidt en fagforeningsrepræsentant må træde op og blande sig eller ej. Jeg har ikke sagt, han ikke må. Jeg siger bare, han er ikke nødvendigvis særlig kvalificeret. Han er ikke nødvendigvis særlig kvalificeret. Men vi skal simpelthen videre til den næste debat, som netop også handler om skolerne. Dette er Radio 24/7. For der er åbenbart mange skolebørn, der føler sig sultne i løbet af dagen. Det er der i hvert fald flere undersøgelser, der viser. Og derfor har SF foreslået at servere morgenmad på statens regning til alle landets skolebørn. Morten Messerschmidt har fortsat i studiet det samme af Trine Pertou Mach og GT Amiri. Og jeg ved jo, at vi på forhånd er fuldstændig uenige i det her panel. Lad mig lige høre en gang. Altså, hvordan ser du på det her, Trine Pertou Mach? Fordi det er jo et SF-forslag, og du har jo en baggrund i SF. Du er udmeldt i dag. Jamen, jeg synes, forslaget er meget sympatisk. Jeg tænker bare, at man skal bruge det til at prøve at reflektere lidt over, hvad er det for et samfund, vi har? Hvad er det, der gør, at børnefamilier i en vis udstrækning åbenbart ikke er i stand til at få deres unger affodret, inden de tager afsted? Og jeg tror ikke på, at forklaringen alene er socialt udsatte familier, som ikke formår at tage børnene op og få dem afsted. Jeg tror også, det handler om folk i den anden ende af indkomstskalaen. Det er i hvert fald det, som SFI's undersøgelser viser, at det er børn i forskellige sociale klasser. Der er en social slagside, men der er faktisk også, hun sidder og kigger på tallene, en kønsmæssig slagside. Der er væsentligt flere piger i teenageårene, som ikke spiser morgenmad mindst 3 hverdage om ugen, end der er drenge, der ikke gør det. Det tror jeg har nogle helt andre forklaringer end deres sociale baggrund, for hvis man renser for det, så er der stadigvæk flere piger, der ikke spiser morgenmad. Har det noget at gøre med, hvordan man gerne vil se ud, man tror, man kan tabe sig? Jeg tror, der er mange forskellige forklaringer, og i virkeligheden så tænker jeg, at man skulle prøve at analysere lidt på det. Ja, det er fint at gennemføre forslaget, men jeg tror bare ikke, man løser det, der måske er årsagen til det. Hvis vi taler om social udsathed, så er det jo langt anderledes, mere komplekse omfangsrige sociale indsatser, der skal til. Og så tænker jeg jo, at der er en generel diskussion, som jeg nu går ud for, vi kommer til at diskutere lidt omkring det senere. Altså, hvad er det for et, hvad er det for et arbejdsmarked, vi har, der gør, at det for nogle familier tilsyneladende er rimelig svært at nå at få enderne til at hænge sammen i familie og gøre noget så banalt, som at gennemføre et morgenmadsritual? Gita Mia, du, jeg så, du lavede et indlæg på Facebook, der handlede om, at det her forslag, det ville ikke automatisk få dig til at komme med den her autopilot, eller den her autopilotiske holdning, der handler om, at staten bare overtager familiernes, hvad der egentlig er familiernes ansvar. Hvad mener du om, er det velfærdsnarko, det her? Jamen, prøv at høre, Trine. For det første, jeg læste jo din kommentar i information omkring, at du skrev velpostrede familier, formentlig velfungerende familier, hvis det er, at de ikke har tid til at give deres børn et måltid om morgenen. Så er der det her, som du er inde på, og så skal vi kigge på samfundsstruktur, så skal vi kigge på, at man får stresset alene. Det er jo ikke dem, det handler om. Det her forslag går ud på... Jeg stillede et spørgsmål. Det er faktisk en refleksion, og det synes det, jeg, at der, synes jeg, bør begynde sig lidt mere af. Man skal have politik for øje, hvad er det for nogle børn, der oftest kommer i skole og ikke har fået morgenmad? Det er børn, som har et ressourcesvagt baggrund, en ressourcesvag familie, som måske, som findes i alle forskellige etniciteter og alt muligt, som findes i den danske underklasse, hvide, såvel som brune. Og jeg synes, i stedet for at slå det ned og sige, men altså det her, det er bare en lappeløsning, som du kaldte det for, og i stedet for at gøre det, så skal man sige, prøv at høre, det er en af løsningerne. Det her, det løser ikke alle problemer, der findes med socialt udsatte familier. Det her, det får ikke den sociale aftale bliver automatisk brudt, altså til at man bliver mønsterbryder. Men det er et skridt derhen. Og jeg synes, det er derhen, vi skal hen, når vi taler om udsatte familier. Fordi efterhånden, så er det sådan, at jeg gad virkelig godt videre. Det er jo derfor, jeg skrev det der med, jamen selvfølgelig skal familierne ikke fratages deres ansvar, når det kommer til deres børn. Selvfølgelig er jeg da også imod folkeskolen. Prøv at høre, du får det til at lyde, som om det er en meget svær ting at stikke sine børn en skål yoghurt. Jeg synes, vi er i gang med at omklamre familierne og gøre dem inkompetente. Nej, men det er netop det. Fordi nej, der er jo netop det her med, ja, det er ikke særlig svært for du og jeg og for mange andre. Men for de familier, der ikke kan overkomme den her eller såkaldte simple ting, som er stegt med en skål yoghurt, der vil jeg gerne vide fra alle kritikere, som dem, der kaldte det for velfærdssnakke, som du gjorde, Anne, såvel som du, der kalder det for et sympatisk forsøg med en lappeløsning og det alt andet, Trine, der vil jeg gerne vide, hvad skal man gøre med de her udsatte familier? Men prøv at høre, GTA, det er jo det spørgsmål, vi alle sammen har stillet. Det er, om ikke, lad mig lige tale færdigt, om ikke de skal have noget andet, de her familier, ind i en skål havregryn til deres unger. Hvad? Det er jo også det, Trine Pertou Mach, hun siger. Men skal så lad os diskutere det i stedet i stedet for stråmænd, eller I overser bare og alt muligt andet. Nej, overhovedet, det er ikke en stråmænd, fordi sagen er den, du kan jo ikke gå tvangs anbringt. Altså, du kan jo ikke gå og fjerne de her børn fra deres familier. Men der er jo ikke nogen, der er i gang med tvangsanbringelse. Okay, Morten Messerschmidt, du sidder og læser på bagsiden af en vandflaske, og det sidder også og sms'er lidt. Man ikke må stille en vandflaske i direkte sollys. Altså, er det Morten, plastikken eller Morten, er det vandet, der så sker? Morten Messerschmidt, jeg skrev en svater på min Facebook netop omkring det her forslag, hvor jeg blandt andet også, som Gita Mia, hun siger, kaldte det for velfærdsnarko. Ja. Og du var så inde med en kommentar, der gjorde mig i tvivl om, hvorvidt du er blevet kommunist her hen over sommeren. Ja. Du skriver nemlig noget i retning af, at i England, der er det altså sådan, at man tilbyder morgenmad til skolebørnene, ja. Og dig bekendt, der er det altså ikke blevet sådan et kommunistisk land. Nej, jeg synes egentlig, du burde måske, når du ikke har været alle de her agurkehistorier i sommertiden, så skulle du måske have brugt tiden på at læse lidt om kommunisme. Fordi du har tilsyneladende meget idealiseret forhold til den her i øvrigt ret rædselsfulde. Men hvad mener du omkring det her forslag med morgenmad til skolebørnene? Jeg synes faktisk langt hen ad vejen, at det er, og jeg vil godt understrege, at jeg udtaler mig uden at have ringet til mor, hvis det var det udtryk, du brugte. Jeg udtaler mig fuldstændig på egne vegne. Jeg synes, der er meget sympatisk i det. Det er jo et faktum, at mange skoleelever kommer i skole uden at have fået morgenmad, at det er svært skadeligt for indlæringen. Der kan være alle mulige, som mine to meddebattører her har redegjort for, alle mulige hensyn, der ligger til grund. Kan det være, fordi man er stresset, når man skal arbejde? Er det, fordi man er jo socialt ikke stimuleret? Eller fordi man er økonomisk underprivilegeret? Hvad ved jeg? Der er alle mulige årsager til det. Bottom line er bare, at det går ud over eleverne, uanset hvilken social baggrund de måtte komme fra. Men ved du hvad, at undersøgelser viser også, at børn får de største indlæringsvanskeligheder, hvis det er sådan, de ikke bevæger sig. Vil du så også have staten til at motionere ungerne børnene, før de kommer i skole? Jamen, jeg kender ikke de der... Det gør man jo med folkeskolereform. Jeg kender ikke jamen, så kommer der så en patrulje klokken 7, får dem ud af fjerne, fordi der er jo også flere kommuner, der tilbyder morgenvækning, når det er sådan, forældrene de ikke er i stand til at få deres børn ud af fjerne om morgenen. Så det vil så sige, at nu hvor vi skal tage så meget hånd om børns indlæring, som jo selvfølgelig er væsentligt at få styrket, så skal de jo både vækkes af en statslig tjeneste, de skal motioneres af en statslig tjeneste, og så skal de fodres også af staten. Det er typisk for enhver form for ideolog at på den måde forsøge at tale udenom det konkrete forslag, der sådan set er fremført. Altså, jeg vil sige, jeg har altid igennem, al den tid, jeg overhovedet kan huske, har jeg afskyet enhver form for idræt og motion. Og jeg mener alligevel, jeg har fået noget ud af mit uddannelsesforløb. Og det kan godt være, det er forkert, at have fået endnu mere ud af det, hvis jeg har spillet rundbold klokken 4 om morgenen, jeg går i skole eller et eller andet. Sådan er det må jeg så lære at leve med. Men bottom line er jo du har klaret det ganske udmærket. Det ved jeg ikke, det må andre afgøre. Men sagen er i hvert fald, at hvis man ikke får morgenmad, hvis man ikke får frokost, hvis man ikke får et eller andet velnæring, det behøver ikke, og jeg tror ikke, hverken Ose solgryn eller yoghurt er det rigtige. Jeg tror, man skal have noget mere proteinholdigt om morgenen. Og det vil man være i stand til, hvis man sagde, at som en, måske en frivillig ordning eller noget for forældrene kunne... Det løser jo ikke det problem, som man gerne vil løse med forslaget. Med frivillige ordninger. Altså, nej, det jeg vil sige, det var, hvis nu man er højprivilegeret, ligesom du nogle gange kan du få friplads til børnehaver osv., jamen de kunne så få en gratis model, hvor man siger, at skal vi ikke stille det frem til jeres børn? Men er du klar over, Morten Messerschmidt, at i mange SFO'er, der står der jo morgenmad? Det er jo sådan en ting, som vi åbenbart har glemt i den her debat, det er, at det er faktisk et tilbud til børn i nylig nu, der kommer meget tidligt. De her børn, som jo så, hvor forældrene synes, det er vanskeligt at få dem fodret af, altså, så er der jo faktisk et tilbud til dem, der eksisterer i den dag i dag. Så er det kontroversielt. Altså, jeg har ingen børn, og jeg har ingen ambitioner. Lige nu, vi bliver ikke kommunister. Vi er underlettet op. Vi er underlettet op. Så mad er sådan set bare mad. Så handler det jo bare om, at man skal få de ordninger, der eksisterer, til at fungere bedre. Ja, men så vi skal bare være konstruktive, fordi vi kan sagtens sidde og skyde det ned og så sige, børnene er familiernes, eller børnene er staternes, og demoniserer hinandens synspunkter og lave stråmænd, etc. Hvad gør vi? Altså, nu har jeg selv benyttet mig i de daginstitutioner, mine unge har været nogle morgener, hvor jeg skulle møde ekstremt tidligt, og prøve at tage dem op så sent som muligt, aflevere dem, fordi jeg vidste, de fik noget morgenmad. Det satte jeg stor pris på, og jeg ser ikke nogen grund til, at man skal lave om på den mulighed. Jeg tror bare, hvis man vil prøve at løse problemet, som jo til dels er, men ikke kun, og det der, jeg synes, du laver lidt en stråmand, Gitte, det er jo ikke kun børn fra lavere sociale klasser, som ikke får morgenmad om morgenen. Altså, hvad er det 16% af 15-årige i de øverste sociale lag, spiser ikke morgenmad mindst 3 hverdage om morgenen? Dem vil man vel også gerne fange med det her forslag. Det er ikke kun en social klasseforklaring. Og min pointe er, når jeg kalder det en lappeløsning, så siger jeg faktisk, jeg synes, det er sympatisk. Altså, jeg vil aldrig stemme imod, hvis du meget skulle sidde og trykke på en knap, hvis det er fint at lave det her forslag. Jeg mener bare, at man skal benytte lejligheden til at reflektere over, hvad fanden er det, der gør, at vi i et samfund, der er så rigt og er så velstående, og i virkeligheden har en meget høj grad af velfærd og høj grad af lighed, at vi åbenbart ikke er i stand til at langt de fleste familier selv formår at få fodret deres unger af. Det synes jeg er vildt. Og forslaget er fint. Jeg mener bare, det er en lappeløsning, for jeg tror ikke, man løser det, der er det grundlæggende problem. Men hvad er så det grundlæggende problem? Gør, at de her børn, der ikke spiser morgenmad, spiser det hen i skolen. Men, og der kommer de forslag, nu bliver jeg nødt til at spørge igen, hvad er det grundlæggende problem, når man ikke evner at give sine børn morgenmad? Jamen, jeg tror, det er flere ting. Jeg tror, dels er der nogen, der bare ikke tager kampen med deres unger om at få dem op. Måske tager de heller ikke kampen om at få dem i seng. Der er også nogen, der ikke formår det, fordi de socialt ikke har den kapacitet, der skal til at få sørget for det her. Nogen har nogle økonomiske problemer, nogen har nogle sociale problemer. Det er klart, der er. Analysen af problemet vil være forskellig afhængig af, hvilken social klasse man går ind i. Og aldersgruppe, et sæt eller andet. Og jeg tror, skal vi sende dem på kostskole. Jeg opfatter ikke det her forslag rettet mod alle børnefamilier. Jeg er ikke medlem af SF, og jeg har heller ikke været medlem af SF. Så nu siger jeg noget her, ud fra det, som jeg altid debatterer ud fra, mine egne erfaringer. Mine erfaringer er ikke fra et eller andet Østerbro, Nørrebro privilegeret inde. Det er fra Amager, en social underklasse i social boligbyggeri. Der fortæller jeg dig bare, at det at give sin børn morgenmad, selvom det er noget så dansk, og selvom det er noget så sundt, så kan det være en rigtig, rigtig uoverskuelig opgave for rigtig mange børnefamilier. Når man kommer med det her forslag, så opfatter jeg det som om, at man netop ved at hjælpe de mest ressourcesvage, siger, at det skal gælde for alle. Får man nogle stressede børnefamiliers børn med ind i det her? Hurra! Men det er primært, opfatter jeg det som, målrettet de her børn, som netop har nogle forældre, der rigtig, rigtig har mange vanskeligheder ved at overskue en hverdag. Når du snakker om 15-årige er ikke det samme som et børnehaveklasse og førsteklasses elev, der er man virkelig meget i høj grad afhængig af, hvordan ens forældre forvalter ens verden. Når man er 15 år, såvel som jeg også var 15 år, såvel som min jæser der i dag, de er umulige nærmest til at få noget, for sådan er det. Du må ikke blande det sammen. Når du snakker om de børn, når du snakker om de børn, som er... Du nævnte nogle tal tidligere, nogle piger. Det er noget helt andet. Der er det noget med, hvordan den perfekte krop ser ud, som vi alle har. Jo, og lad os lige holde debatten på sporet, for ellers så begynder den simpelthen... Og det er netop derfor, du må ikke... Nej, det er netop derfor, du ikke må blande en statistik ind. Det er ikke mig, der blander tingene. Nej, det er jo dig, der nævner den her statistik om unge piger, der skipper morgenmaden over 3 gange om ugen. Fordi det er at blande det med børn. Nej, for det var dig, den der blander stressede børnefamilier ind med ressourcesvage familier. Mens du trækker det er dem, jeg snakker om. GTA Mia, nu kaster jeg simpelthen snart en vandflaske over i din skønne favn, så du kan drikke lidt vand og trække vejret. Jeg er vild med, at du har så mange pointer, men vi bliver nødt til sådan lige at holde debatten bare en lille smule strømlignet, skat. Der er en, der skriver her, hej 24/7, jeg skal saftsus med ikke betale mere skat, nu bliver GT også sur. Bare fordi nogle forældre ikke gider stå op og fodre deres eget avl, ikke tale om. GT. Det er du ikke vild med. Der er også en her, der siger, at uligheden bliver tilsyneladende også større i fremtiden. Skolemad er en god idé, og 250 millioner kroner af peanuts. Koster det? Det har jeg ikke hørt. Det var et slag på tasken, og et penge, de skal jo hentes fra alle smøgerne. Men hvis det er sådan, at vi lige må prøve at være lidt konkrete her, fordi... Børnene skal altså spise morgenmad. Det tager cirka 20 minutter. Altså jeg spiste en banan på vej op ad trappen her. Det var min morgenmad. Men du har vist ikke prøvet at få morgenmad i børn tidligt om morgenen. Det tager lidt længere tid. Nej, det har jeg ikke. men jeg siger altså så meget... Jeg synes, der er gået meget ideologi i et forslag, som går jeg ud fra, at der bare jo, det er derfor, jeg siger, at nu skal vi lige prøve at være lidt konkrete, fordi skoledagen den starter klokken 8. Selvom Morten han kun tager 5 minutter om at spise en banan, eller 2 minutter, jeg ved ikke, hvor lang tid det tager at komme op ad trappen, så er der jo nogle børn, der måske tager lidt længere tid om det. Hvis det er havregryn, så skal vi altså stille skole frem, etc. etc. Skal de gå 20 minutter længere i skole så? I forvejen så har vi jo en lang skoledag, det er der mange, der har beklaget over. Hvis det nu er sådan, vi skal have indført morgenmad, så kommer det alt andet lige til at rykke undervisningen en lille smule. Altså, hvad så med de børn, der allerede har spist med deres forældre? Skal morgenmad være for alle? Det er nogle spørgsmål, jeg har, eller kun for børn fra belastede familier. Og hvis de skal møde tidligere, kan vi så stole på, at forældrene de kan få dem op, eller skal de hentes af det, som vi var inde på før? Og hvordan gør I med glutenallergikere, skal vi også huske? Altså, hvad for noget? Nu må I simpelthen... Altså, du efterlyst, vi skulle være konkrete og sagde, der for meget ideologi. Samfund, er det et spørgsmål om, hvorvidt man skal servere morgenmad til skoleelever, kan blive så omkalfatret. Altså, det var da helt utroligt. Da jeg gik i skole, der begyndte undervisningen klokken 8:10. Lad mig derfor så være konkret og sige, vi rykker det sådan, at man møder klokken 8, hvor der er en frugtordning eller et eller andet, man kan tage, der ikke kræver skål eller andet løsøger for at indtages, og så spiser man der ind til 8:10. Og så kan det jo være, at læreren er lidt overbærende de følgende 5 minutter, som man lige kan få tykket af munden. Altså, værre er det jo ikke. Så og det jeg tror, at det er noget, der skal ligge ude i kommunerne, hvor man har sådan mere hånden på pulsen med de forskellige skoler og de sociale baggrunde. Alle de ting, Trine, er rigtig nævner. Er det løsningen, at børnene de møder ind klokken 8, eksempelvis, så får de stukket en banan i hånden, og så går undervisningen i gang klokken 8:10? Det kunne jo også være, at det bliver uddelt i det første frikvarter, hvilket forslaget også gik ud på. Således er det først for eksempel, så var det, ja, det var et kvarter 20 minutter, dengang jeg gik i sko. Altså, så er det bare det, du har. Så spiser du det, mens du lige catcher op med de andre, om hvad har man lavet, eller andet. Og så er det. Så er der jo ikke mere diskussion. Problemet er bare lidt, jeg er udmærket med på alt det, som du nævner, Trine. Jeg vil vældig også gerne gøre noget ved stressede børnefamilier. Jeg vil vældig gerne gøre noget ved alle de unge piger, der har krops-issues. Jamen, jeg vil også bare rigtig gerne gøre noget ved de her børn, der ikke kommer i skole og har fået morgenmad, fordi de er forvejen nogle rigtig... Nogle af de børn er de samme jo, det var det, der var hvad min pointe. Du? Nogle af de børn er jo de samme, det var det, der var min pointe. Jeg vil sige, at hvis du kommer i folkeskole fra børneoverklasse, og jeg ikke har fået morgenmad, og det er noget, der fortsætter hele vejen igennem, så lover jeg dig også, at du bliver en af dem, der spiser rigtig meget junk. Jamen, det ved jeg da godt. Det, hvorimod, det er, at, altså, jeg har ikke sagt noget imod forslaget. Jeg siger bare, jeg tror, man skal benytte lejligheden til politisk. Det synes jeg godt, man kan kræve af sine politikere. At man reflekterer lidt over det samfund, man lever i. Hvad er det, der gør, at man føler sig nødsaget til i Danmark, som trods alt er et rimelig velfungerende land? Hvad er det, der gør, at man finder nødigt, at det her forslag skal stilles som et politisk forslag? Ikke en kritik af forslagstillerne. Og som sagt, jeg synes, forslaget er sympatisk. Men det siger jo noget om det samfund, vi lever i. At vi åbenbart ikke er i stand til at langt de fleste familier sikrer, at deres unger får mad i maven, inden de går ud af døren. Nå, kommer vel, og selvfølgelig og kommer vi ikke til at løse alle problemer ved det her. Altså, det er helt med på, at der er sikkert... Ja, men har Trine Pertumak ikke en pointe, Morten Messerschmidt, der også lægger sig op af noget af det, du sagde før? Nemlig, tænk, vi kan bruge så lang tid på at debattere det her, der kan ordne sig relativt nemt. Ja. Nu siger Trine Pertumak, tænk, vi skal stille det her forslag, som egentlig er noget, der også burde ligge ude i familierne. Alligevel et af verdens mest privilegerede samfund har det åbenbart sådan, at ikke desto mindre, så lykkes det for mange ikke at få skovlet noget så simpelt som banan ned i gabet på deres børn. Socialforskningsinstituttet vil kunne lave et par PhD-undersøgelser af det inden for det næste par år. Og så, mens de undersøgelser bliver udarbejdet, hvad det er for nogle dybde sociologiske og økonomiske, og hvad ved jeg årsager, der ligger til grund for familiernes fuldstændige fragmentering, så kunne vi måske sørge for, at eleverne faktisk de år fik noget undervisning. Jeg tror ikke, der er nogen her i studiet, der ikke gerne vil hjælpe udsatte familier. Jeg tror, vi alle sammen har en sympatisk ambition og gerne vil løfte. Spørgsmålet er bare, hvor man skal gøre det, og hvilket ansvar man skal lægge over i familiernes skød. Jeg er lidt overrasket over beløbets omfang, vil jeg sige. En kvart milliard, synes jeg, lyder ret voldsomt. Altså, 290. Så skal, 290 nu? Nogen fordi højere. Så skal man jo ligesom holde det op mod, hvad vi ellers kan få i forhold til... Og de bliver hentet fra smøgerne, så det er også for nogle af dine vælgere, skat. Nå, vi har fået det en... Det er jo utroligt, så meget, at vi alle sammen er dine skat her. Ja, det er I alle sammen. Altså, det er kun dig, Trine. Hvordan føles det ikke at være blevet kaldt skat? Åh, Trine Skat, jeg er så glad for at se dig også. Vi har fået en hel masse sms'er her på 42 624. Jeg kan ikke nå at læse dem alle sammen op. Der er en, der... Michael, han siger, at de har morgenmad i skolen i Finland. De vil gerne efterligne den gode... Vi vil jo gerne efterligne den gode skole, der. Det er rigtigt. Hvad skriver du på din side? Nej, det er bare lige i forhold til sådan rent økonomisk. Det kostede 522 kroner per elev om året til det havregryns. 522 kroner om året. Har vi 1 million i folkeskole i Danmark? Der er også en her, der spørger, må ikke vi skal have indført kørekort til børn, før man får dem, og det kan der sådan set også være en pointe i. Radio 24/7. Jeg har fortsat besøg af Trine Pertumak, af Morten Messerschmidt og af GT Amiri, og vi er ikke enige om særlig mange ting indtil videre, så det er helt som det skal være. Nu skal vi diskutere kronprinsparet. Og deres forhold til Lego, ligesom vi skal se lidt på dronningens besøg hos Erdogan. Et besøg, der jo så er blevet udskudt på grund af undtagelsestilstanden i Tyrkiet. For det var jo egentlig en af de ting, jeg gerne ville diskutere med jer. Det var om, hvorvidt dronningen skulle afsted med repræsentanter fra regeringen. Og det havde ellers tidligere været planlagt. Hun skulle have været dernede og sælge Lego-klodser og røde pølser og snakke lidt med Erdogan om menneskerettigheder. Og jeg ansager også lidt om ligestilling og ytringsfrihed. Han kunne nok trænge til et par lektioner. Det mente man jo også i februar, da det var sådan, at Christian Jensen var afsted med kronprinsparet og fortalte kong Salman lidt om vestlige værdier. Og kong Salman, han sagde så tusind tak for den lektion af henrettet 5. Og så sendte han sådan en kritisk journalistisk spjæld i 5 år. Var det en god idé, at det besøg det blev udsat, Trine Pertumak, eller skulle de have gennemført deres møde dernede? Nej, jeg synes overhovedet ikke, at kongefamilien skal indfinde sig i Tyrkiet. Jeg ærger mig bare over, at begrundelsen ikke var politisk, om at det kan man ikke gøre i et land, hvor man har en statsleder, der pludselig melder ud, at vi måske skal genindføre dødsstraf, høvler 10.000-vis af folk ud af deres job og fængsler folk i hobetal. Det var det, der var den begrundelsen for ikke at stille op med et statsoverhovede, efter min mening, og ikke et sikkerhedsargument. Ja, det er undtagelsestilstand, men altså skal vi kun besøge lande som Norge, hvis altså de har en rød regering? Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, man er nødt til at vælge, hvornår det er, man bruger sit kongehus som bannerfører, eller hvad hedder sådan en murbrækker for sit erhvervsliv, og hvad det er, man giver legitimitet til de styrker. Nu nævnte du jo selv Saudi-Arabien her, og det besøg, der var i februar. Jeg synes, det var fuldstændig vanvittigt, at man tager ned og besøger den saudiske kongefamilie og spiller det der kongespil, fordi det er jo dybt politisk at stå der. Og som du selv sagde, altså prisen, den faldt jo for nogle. De har jo dødsstraf. Deres kvindesyn er fuldstændig af helvede til. Jamen, jeg tror ikke, der var særlig mange, der forstod, hvorfor kronprinseparet skulle finde sig i den affære. Og jeg synes, det er fint at tage afsted med handelsdelegationer. Der må man have en anden politisk diskussion af, hvordan gør man det. Men det er et statsoverhoved. Altså, jeg er ikke tilhænger af kongehuset. Men jeg synes bestemt ikke, man skal bruge dem til den slags ting i den type lande. Morten Messerschmidt, hvad mener du om begrundelsen for at udsætte besøget? Altså, jeg synes altid, at hendes majestæt dronningens dispositioner er rigtige, og jeg synes, at det må være hendes prerogativ at afgøre, hvad hun vil, og synes jo, det er beundringsværdigt, som hun agerer både nationalt og internationalt. Så jeg finder ingen anledning til overhovedet at rette kritik af verden. Er det dronningens beslutning at tage afsted? Det ikke at være udenrigsministeriet, der beslutter den slags? Det er jo sådan, at hendes majestæt dronningens regering konsulteres selvfølgelig af hendes majestæt. Og derfor så taler man jo sammen. Teknisk set er det dronningen, der har eller majestæten, der har udnævnt regeringen. Ikke? Så derfor er det naturligt, der er en eller anden form for... Og teknisk set er det hendes land. Præcis. Teknisk set, det er jura og de facto. vi er sådan set bare så privilegeret at kunne få lov til at bo her under hendes nåde. Men det, som er interessant ved hele den der dyrkelse af bevæggrunde, det er jo så, hvad som andre lande, fordi jeg er jo sådan set enig i analysen af Erdogan og Tyrkiet og så videre, men hvis man skal have sådan en fuldstændig ideologisk tilgang til værdipolitik og handelspolitik sådan proportionalt, jamen så bliver det jo også vanskeligt at begå sig i Kina. Ja, så der er mange lande, vi ikke kan besøge. Ja, og USA. Og ikke kan handle med. Mener, vi kommer lige pludselig til at være en meget, meget lukket økonomi, og det kan også være vanskeligt, synes jeg. Jeg synes, der er meget stor forskel på Saudi-Arabien og Kina, specielt i den mellemøstlige konflikt, hvor Danmark nu sender fly ned for at deltage i kampen mod terror. Altså, når man ved, hvad Saudi-Arabien spiller af rolle i den region, så er det det sidste land i verden, jeg synes, man skal sende vores kongehus ned til. Alene af den grund, at de finansierer nogle af dem, vi bekæmper, og de finansierer, jeg ved ikke hvor mange, koranskoler, altså i millionklasse. Jeg antager også, Trine Pertumak, at du sagde dengang, for det var jo SF og den daværende regering, som jo var socialdemokratisk ledet, og som I jo var en del af, der var med til at sende kronprinseparet til Saudi-Arabien. Jamen, jeg synes, det var fuldstændig håbløst. Det er dem, der træffede beslutningen. Det er bare jamen, altså, jeg synes, nu er jeg jo ikke medlem af noget parti længere, men det ændrer jo ikke ved, at jeg har det synspunkt. Og det ville jeg også have haft, hvis jeg havde siddet i Folketinget på det tidspunkt, hvor man havde den diskussion. Jeg synes, det er vanvittigt at sende kongehuset til Saudi-Arabien. Altså, det er fuldstændig vanvittigt at give legitimitet til det styre, og det er det, man gør, når man sender sit kongehus afsted, som banderfører for sit land og for sit erhvervsliv. Vi diskuterer mere kongehus i begyndelsen af næste time, for vi skal også kigge lidt på kronprinseparet og Lego, altså en alliance, der tilsyneladende er meget stærk i hvert fald, så benytter kronprinseparet mange lejligheder til at profilere Lego, og vi er også stolte af Lego, bestemt mange af os i hvert fald. Det diskuterer vi i begyndelsen næste time, hvor Trine Pertumak fortsætter i studiet. Det samme er Morten Messerschmidt, og det er GT Amir i os. Der skal vi også kigge på et meget omdiskuteret OL-foto af burkini kontra bikini, og på en tredje 30-timers arbejdsuge fremsat af Alternativet.